raty 0% na cały asortyment z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Promocja ratalna do 19 listopada. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 12. Serwis Trójki przedstawi Artur Ewertowski. Rozpoczynają się główne uroczystości z okazji 106. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Na początek będziemy przed grobem nieznanego żołnierza w Warszawie. Przez Gdańsk przeszła różnorodna parada niepodległości. Z kolei w Krakowie to dzwon Zygmunt dał sygnał do rozpoczęcia obchodów. Robert Lewandowski nie zagra w najbliższych meczach reprezentacji Polski. Będzie leczył kontuzję. Od rana w Warszawie trwają uroczystości z okazji 106. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Biorą w nich udział przedstawiciele władz państwowych, samorządowych, żołnierze, kombatanci i harcerze. Kulminacją obchodów jest uroczystość na placu Marszałka Piłsudskiego przy grobie nieznanego żołnierza, która w tej chwili się rozpoczyna. Na placu jest nasza reporterka Agnieszka Drążkiewicz, która obserwuje te obchody. Chwilę przed południem na placu Piłsudskiego pojawił się prezydent Andrzej Duda. Został przywitany przez dowódcę uroczystości. Dokonał przeglądu zgromadzonych na placu oddziałów wojska i służb podległych pod MSWiA. Za chwilę na maszt zostanie wciągnięta flaga państwowa i wysłuchamy Mazurka Dąbrowskiego. A potem z okazji Narodowego Święta Niepodległości przed grobem nieznanego żołnierza zostanie zmieniona warta. Wybrani żołnierze i funkcjonariusze zmienią mundurowych, którzy wartę honorową pełnią przy grobie od rana. Będzie to symboliczne oddanie hołdu wszystkim tym żołnierzom, którzy walczyli w bitwach i oddali życie za wolność ojczyzny. A relacjonowała Agnieszka Drążkiewicz. Punktualnie o 11.11 ruszył w Warszawie bieg niepodległości przed uczestnikami 10-kilometrowa trasa ulicami centrum. Bieg obserwuje nasz reporter Jan Olęcki. Dzień dobry Państwu. Rzeczywiście o 11.11 punktualnie wystartowali. Wcześniej odśpiewany został hymn Polski, a także utworzona jedna wielka biało-czerwona flaga z biegaczy, którzy są ubrani częściowo na biało, częściowo właśnie na czerwono. 10 kilometrów to wydaje się dużo, dla niektórych może to mało. Próbują swoich sił młodzi, starzy, kobiety, mężczyźni. Wszyscy chcą w ten sposób uczcić to wielkie święto, jakim jest 106. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Może podbiegnę i zapytam. Dzień dobry, Jan Olęcki, Polskie Radio. Czemu pan wybrał taką formę, żeby dziś świętować? No, żeby uczcić tą niepodległą. Co ważnego jest w niepodległości Polski? Dlaczego tak bardzo powinniśmy jej chronić i o niej pamiętać? No, byliśmy tyle pod zaborami. Nie mieliśmy wolności. Trzeba doceniać, tak? I dbać o to, pielęgnować. Bardzo dziękuję. Bieg jest ostatnią w roku imprezą biegową wchodzącą w skład kultowej warszawskiej triady biegowej Zabiegaj o pamięć. Zapraszamy wszystkich do udziału, albowiem początek biegu już dociera na metę, ale koniec dopiero startuje z punktu startowego. Biegacze biegną aleją Jana Pawła II. Można się włączyć w każdym momencie tego biegu i po prostu poczuć te emocje, poczuć ten wysiłek. A relacjonował i biegał Jan Olęcki. Kilkadziesiąt tysięcy osób przeszło w Paradzie Niepodległości w Gdańsku. To największy przemarsz na Pomorzu, jeden z największych w kraju. Prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz podkreśla, że w paradzie biorą udział różnorodne grupy. Jak mówi, jest miejsce dla wszystkich. Od klubów szkolnych, różnych klubów patriotycznych, kluby osiedlowe, grupy sąsiedzkie, przyjacielskie zbierają się, przebierają się. I co też jest bardzo cennego, co roku na tej naszej paradzie możemy widzieć, że jesteśmy różni. Są z nami i kibice Lechii Gdańsk, ale i też duża grupa pod flagą chociażby tęczową. Finałem parady jest rodzinne zdjęcie uczestników. Kadr jest dokładnie taki sam jak na pierwszej fotografii z parady ponad 20 lat temu. W Krakowie dźwięk dzwonu Zygmunta dał sygnał do rozpoczęcia obchodów 106. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Najsłynniejszy dzwon w Polsce dzwonił przez 8 minut. Jak zwykle kolos został uruchomiony przez wawelskich dzwonników, którzy pociągali za sznury. Marcin Biborski, dzwonnik ze stażem już ponad 40-letnim. Dzisiaj 11 listopada, odzyskanie niepodległości. Wspaniały dzień i cieszy, że ludzie przychodzą na Wawel. Słuchaliśmy naszego cudownego Zygmunta. To jest ważny dzwon dla nas? Bardzo ważny. Podobno drugi co największy dzwon w Polsce. Dzwon Zygmunt rozbrzmiewa na Wawelu podczas świąt kościelnych i w najważniejszych dla narodu chwilach. Zła wiadomość dla fanów piłkarskiej reprezentacji Polski Roberta Lewandowskiego. Polski napastnik nie przyjedzie na rozpoczynające się dzisiaj zgrupowanie kadry. Będzie leczył kontuzję pleców z niedzielnego meczu Barcelony. To oznacza, że nie zagra w piątek z Portugalią i w przyszły wtorek ze Szkocją. Klimat. Według wstępnych danych IMGW początek listopada zapisuje się jako miesiąc poniżej normy termicznej ze średnią anomalią -1,2 stopnia Celsjusza. Wyjątek stanowią góry, gdzie możemy mówić o anomalii dodatniej sięgającej nawet 4,3 stopnia. Jest jednak sucho i prognozowane sumy opadów też pozostają niskie. To oznacza, że utrzyma się susza hydrologiczna na Warmii i Mazurach, części Mazowsza, Podlasia, Podkarpacia, Lubelszczyzny, Śląska i województwa zachodniopomorskiego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Świąteczne popołudnie pochmurne, miejscami na południu będzie się rozpogadzać. Opady mrzawki i lokalnie mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. W Suwałkach 2 stopnie, w Warszawie, Katowicach, Gnieźnie i Gdyni 3, w Gorzowie i Legnicy 4, w Przemyślu 5, a w Zakopanem 9. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na zegarze prawie 6 minut po godzinie 12. Tu Myśliwiecka 357. Za konsoletą Olga Szućko, przy telefonie Michał Kowarski, a przy mikrofonie Justyna Grabasz. I tak będzie do godziny 14. Dzień dobry. Przyjdź w taką noc, czyli piosenka Czesława Niemena, ale zaśpiewana przez Krzysztofa Zalewskiego i siostry Przybysz, Paulinę i Natalię. Ja wiem, że wśród trójkowych słuchaczy jest wielu miłośników zarówno Niemena, jak i Krzysztofa Zalewskiego, więc z dużą przyjemnością rozpoczynamy właśnie tym utworem specjalną świąteczną audycję tu Myśliwiecka 357. Audycję, w której dzisiaj z okazji 11 listopada i Święta Niepodległości głównie muzyka polska. Chociaż nie tylko. Przede wszystkim to jest audycja, którą tworzymy wspólnie z Państwem, więc wszelkie piosenkowe sugestie są mile widziane. No, te zagraniczne również. Myśliwiecka@polskieradio.pl to jest nasz adres mailowy, na który można kierować swoje pomysły. 22 i 7 trójek to jest natomiast nasz numer telefonu i czekamy na Państwa muzyczne zgłoszenia. Na razie jednak nasza piosenka dnia i przy okazji miłe wspomnienie tego, co działo się na Myśliwieckiej wczoraj wieczorem. to był, ten wie, jakie znakomitości działy się wczoraj w studiu imienia Agnieszki Osieckiej przy Myśliwieckiej 357. Ci, którzy zaglądają na nasze media społecznościowe i na naszą stronę, pewnie również wiedzą, bo tam można znaleźć nagrania z wczorajszego koncertu. No właśnie, z koncertu kapeli ze wsi Warszawa, która wczoraj po godzinie 19 zaszczyciła radiową trójkę swoją obecnością. A utwór Siwa ze Zulejko, który właśnie pojawił się na naszej antenie i który jest naszą piosenką dnia, to jest fragment albumu Sploty, jaką zespół nagrał w towarzystwie Basałyków. Płyta świetna, premiera jeszcze ciepła, bo piątkowa, zeszłopiątkowa i bardzo serdecznie polecam posłuchać jej w całości, a także nadrobić koncertowe zaległości, jeśli jeszcze nie mieli Państwo okazji przysłuchać się temu, co wybrzmiewało wczoraj w Trójce. A na razie muzycznie u nas Rysy, Justyna Święs i Przyjmij Brak. Zamknij drzwi, niech już nikt nie wchodzi. Puszczaj owcych spojrzeń, zamknij usta, zamknij usta, przyjmij brak, przyjmij brak, rozłóż ręce i przyjmij brak, tak, złóż ręce. Chcesz, nie możesz sobie. Chcesz, nie możesz sobie. Chcesz, nie możesz sobie. Chcesz, nie możesz przypomnieć sobie. Nie tylko Rysy, nie tylko Justyna Święs, ale także Piotr Zioło. Oczywiście Przyjmij Brak, to za nami. A przed nami pierwsze muzyczne zgłoszenie od trójkowych słuchaczy. 22 i 7 trójek. Witam, pozdrawiam redakcję w Dniu Święta Narodowego. Mogę tylko pani Justynie, bo zapowiadała, że owszem, noc jest ważna. Mówię o nocy, tej piosence, którą zaserwowała, ale ważna jest też życie jest ważne. Jeżeli mogłaby spełnić moje życzenie, kocham cię życie, pani Geppert. Dobrze, to ja oczywiście życzenia spełniam, a państwu przypominam, jakby co, myśliwiecka@polskieradio.pl lub numer telefonu 22 i 7 trójek. Nadal czekamy na muzyczne zgłoszenia. Uparcie i skrycie, okrzycie, kocham cię, kocham cię, kocham cię nad życiem.

czas, który pozostał, to akurat fragment pierwszej płyty Artura Rojka. Składam się z ciągłych powtórzeń. Ależ ja się nasłuchałam tej płyty tuż po premierze. Absolutnie znakomity album. A przedwczoraj koncertowo wybrzmiewało na festiwalu Inside Seaside. No i proszę się przyznać, kto z Państwa był na tym pięknym wydarzeniu w gdańskiej hali Amber Expo. myśliwiecka@polskieradio.pl. Przypominam, to nasz adres mailowy 2273, to natomiast nasz numer telefonu i warto też ten numer pamiętać po to, żeby zgłaszać swoje muzyczne pomysły. Na zegarze 25 minut po godzinie 12, już za chwilę trójkowe podcasty będzie polecała nam Agnieszka Szydłowska, ale zanim to jeszcze kompozycja z nowej płyty Dominiki Płonki i przy okazji pytanie, jak to jest? Musiałem zadzwonić, bo 6 albo 7 lat was nie słuchałem. Tak, zapraszamy. Gratuluję nowych redaktorów. Pozdrawiam serdecznie starych. Trójkę tworzymy dla słuchaczek i słuchaczy, ale przede wszystkim razem z naszymi słuchaczkami i naszymi słuchaczami. Dlatego zachęcamy do udziału w ankiecie na temat naszego programu. Wystarczy wejść na stronę trójkapyta.polskieradio.pl i bawiąc się, poznając nasz zespół, odpowiedzieć na kilka pytań. Będziemy bardzo wdzięczni za odpowiedzi oraz za podanie naszej ankiety dalej. Chciałem bardzo serdecznie pozdrowić waszą całą ekipę, która w tej chwili prowadzi program trzeci. I wzajemnie. Zapraszamy do Trójki. Od nowa. Autopromocja. Właśnie wybiła godzina 12.30 i to jest ten moment, w którym od poniedziałku do czwartku przypominamy Państwu o licznych perłach, które skrywają nasze podcasty. Dzisiaj w Towarzystwie Śpiewu Ptaków opowie o jednej z nich Agnieszka Szydłowska. Trójka na życzenie. Dzień dobry, to ja. Oczywiście przychodzę, aby zachwycać się naszymi podcastami. Przypomnę, dostępne są na stronie polskieradio.pl/trójka, zakładka audycje, w naszej aplikacji, także zakładka audycje lub na dowolnie wybranej platformie streamingowej, z której już ktoś lubi korzystać, tam także wpisując tytuły naszych podcastów można je odnaleźć. I dzisiaj szukamy Księstwa Ptaków. Niezastąpiony Stanisław Łubieński, nazywany przez nas Stachem Łubieńskim, wielki miłośnik ptaków, obrońca przyrody, ekolog po prostu z DNA, tak bym powiedziała, a przy okazji wielki humanista. Rozmawia z równie zainteresowanymi ptakami, przyrodą, ludźmi i ten odcinek, który chciałam dzisiaj przypomnieć, to bardzo fajna opowieść o tym, skąd się wzięły nazwy ptaków i tak naprawdę ile z tych nazw ptaków można wyczytać. Gościem tego odcinka, który oczywiście można znaleźć w podcastach, był Witek Muchowski, który jest autorem bloga nazwyptaków.pl, a pytanie do Witka zadaje sam Stach. Na przykład zastanawiasz się, skąd bierze się nazwa Trznadel, to czy próbujesz ją wypowiedzieć i zorientować się, jak się układa twój język, kiedy wypowiadasz to słowo? Tak, to jest ciekawe pole dociekań, szczególnie w przypadku nazw dźwiękonaśladowczych, bo staram się właśnie odtworzyć częściowo ten związek fonetyki nazwy, fonetyki polskiego słowa i fonetyki tego głosu ptaka, który jest, ta artykulacja u człowieka i u ptaka jest, następuje zupełnie inaczej, tak jakby narzędziami artykulacyjnymi bardzo się od ptaków różnimy, także bardzo trudno jest nam wiernie naśladować głosy ptaków, co zresztą przekłada się również na samo nazewnictwo, dlatego że co ciekawe, są ptaki, które znamy przede wszystkim ze śpiewu i głosu, ale jeżeli ten głos jest zbyt skomplikowany, to on nie znajduje odzwierciedlenia w nazwie. Takim jaskrawym przykładem jest dla mnie słowik, którego znamy z pięknego śpiewu, ale nazwę ma od Salavoy, czyli szarobury, dlatego że nie jesteśmy w stanie stworzyć wyrazu dźwiękonaśladowczego, który by oddał ten śpiew. Dlatego bardzo często nazwy dźwiękonaśladowcze noszą ptaki, które mają głosy w miarę proste, relatywnie łatwiejsze do odtworzenia. Także tak, wnikam w te procesy, bo one mają też związek z samym tym ptakiem, który został nazwany. Takim przykładem wpływu językowego na brzmienie słowa jest słowo gęś. Nazywa się to słowo nazwą odnowioną dźwiękonaśladowczą, ponieważ litera głoska G, szczególnie w nagłosie, powinna w sposób regularny przejść w Z. I na przykład w języku litewskim gęś to jest żonsis, Z, żonsis. I powinniśmy w języku polskim, gdyby to słowo podlegało tym procesom, które podlegały inne słowa, powinniśmy ją nazywać zęś, a nie gęś, tak? I teraz pytanie, dlaczego to G przetrwało? Być może pod wtórnym wpływem głosu, czyli mamy nazwę dźwiękonaśladowczą, która powinna zmienić swoje brzmienie, patrząc na historię języka polskiego i słów zaczynających się na literę G, ale nie zmieniła tej nazwy z dużym prawdopodobieństwem pod wtórnym wpływem tego głosu. Czyli ten głos, można powiedzieć, jego brzmienie trwa w tym słowie. No właśnie, jest wiele nazw ptasich, które kryją w sobie tajemnice, jak i jest wiele wspaniałych ptaków w świecie dookoła nas, które możemy odkrywać dzięki temu, co przygotowuje dla nas Stach Łubieński. Polecając bardzo podcast Księstwo Ptaków, chciałam przypomnieć, że to właściwie ostatnia szansa, aby oddać głos w plebiscycie na podcasty roku. podcastroku.pl, bo tylko dzisiaj jeszcze można zagłosować na nasze dwa nominowane podcasty, które mają szansę także w kategorii Nagroda Publiczności, a mianowicie Królestwo Roślin Pawła Sztarbowskiego i 116-111 podcast Katarzyny Stoparczyk. Te dwa wspaniałe podcasty mają szansę na to, aby dostać nagrodę, więc zachęcam do głosowania, bo tylko dzisiaj jest to jeszcze możliwe i w ogóle zachęcam do słuchania naszych podcastów, w tym oczywiście Księstwa Ptaków, nie tylko ze względu na Trznadla. Do usłyszenia. Do Księstwa Ptaków zapraszała Agnieszka Szydłowska. Ja również zachęcam do słuchania zarówno w podcastach, jak i na żywo na antenie Trójki. Laocze przed nami i Kapitan Polska. I goście, czyli Fish i Amade. Kapitan Polska, to za nami, a przed nami muzyczne pomysły trójkowych słuchaczy. 22 i 7 trójek. Witam serdecznie, stała słuchaczka. Czy mogłabym prosić o piosenkę Zaopiekuj się mną, grupy Rezerwat? Kojarzy mi się z występem, na którym byłam mnóstwo lat temu i wtedy ten zespół zdobył nagrodę i mam miłe wspomnienia. Tak, także bardzo przepraszam za głos. Także... I można, to poproszę. bezpiecznie. Słońce topi serce bajecznie. Uwielbiam cały świat za dobre słowo. Ubóstwiam ciebie tak kolorowo. Ależ nam się pięknie zrobiło na trójkowej antenie. Dziękujemy za takie pomysły. Kolejne można zgłaszać pisząc na adres myśliwiecka@polskieradio.pl lub dzwoniąc na numer 22 i 7 trójek. Michał Kowarski czeka na Państwa telefony, a w studiu na swoje wielkie wejście czeka Paweł Turski. Paweł, który wie, co się będzie działo dzisiaj w popołudniowym, zapraszamy do trójki. Dzień dobry. Odnosząc się do piosenki, to powiem, że z Piotrem Łodejem, który zaprosi na popołudniowe, zapraszamy do trójki. Będziemy się Państwem opiekować do 19. Między innymi z Bartkiem Bieleckim, który wybiera się, bo jeszcze się nie rozpoczął. Marsz Niepodległości będzie sprawozdawał. Jaka jest sytuacja, czy kostka brukowa prowokuje osoby, które są na marszu, czy nie? Oczywiście. Zdradzisz, jaka trasa w tym roku? Czy tradycyjna, czyli z Ronda Dmowskiego na Błonia Stadionu Narodowego, PGE Narodowego. Później zastanowimy się nad tym, co to oznacza być dziś patriotą w naszym kraju. Jakie wartości są ważne dla Polaków? Panie socjolożki przygotowały badania, opracowały je i jedna z autorek badania, pani Katarzyna Krzywicka z Dunek, będzie gościnią Piotra Łodyja. To przed 17. Wrócimy też do tematu muchomorów. W zeszłym tygodniu zebrał się działający przy ministrze zdrowia zespół doradczy, który zajmuje się środkami psychoaktywnymi. O tym państwu opowiemy. Też udamy się do Poznania za pomocą fal radiowych i łączności wszelakiej, gdzie trwają obchody oraz dwa marsze niepodległości. Też przeniesiemy się na antypody, tam gdzie ja zawsze lubię mówić, chodzą ludzie do góry nogami, czyli do Australii. Australijski rząd federalny szykuje bowiem ustawę, która odetnie od mediów społecznościowych młodzież, która nie ukończyła 16 roku życia i żadnych wyjątków ma nie być. O tym też, co było, już opowiemy. Mam nadzieję, że kolega Jacek Frenzel dobiegł już do mety biegu niepodległości, bo to chyba jego debiut na dystansie 10 km po kilku na pewno latach. Biegł ze swoim synem oraz ze swoim ojcem, więc taki międzypokoleniowy to był start. Mówię, był, a nie wiem, czy Jacek dobiegł. Za chwilę sprawdzę. Do 16 na pewno dobiegnie i opowie o biegu niepodległości, który pytałaś o trasę, no to Ronda dawnego Babka, czyli Ronda Radosława na Rondo Radosława, trochę była zmieniona w tym roku trasa, bo przez ulicę prostą biegacze musieli biec. No, biegacze biec. No nie ma innego słowa. No. Pokierować tamtędy. Tak, tak im wytyczyli trasę. Też na Litwę się udamy. Kamil Zalewski opowie o obchodach na Litwie i zakończymy audycję zaproszeniem do Wrocławia. Tam jest Maciej Jastrzębski i we Wrocławiu po 20 koncert Telewizji Polskiej Jesteśmy Sobie Potrzebni. To jest wydarzenie, które upamiętni nie tylko 106. rocznicę odzyskania przez nasz kraj niepodległości, lecz także będzie wyrazem solidarności z osobami dotkniętymi niedawnymi powodziami. Jak słyszę, będzie się działo dużo i ciekawie. Zapraszamy. No tak, oczywiście. Zapraszamy do Trójki dzisiaj po godzinie 16. Paweł Turski w roli wydawcy, w roli prowadzącego Piotr Łodej, jak dobrze usłyszałam. Tak, wszystko się zgadza. Tak jest. No to czekamy. A na razie gramy. Agata Karczewska i Go Ahead. Prescribe your silent treatment, talking something I can do without. Smash a plate, offend me like you mean it. It's only words they wash away. Changing locks and walking around and staying up all night in town. What's so impressive about these girls? Show you the way to my room. Cause pleasure got unbearable too soon. And truth seems more like some faded tattoo. Future less miserable. And true.